Ze leveren maar een minuutje of vijf vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A12 bij Arnhem richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar bij een kwartier langer onderweg. Vrachtwagen met pech op de A12 richting Den Haag. Tussen Nieuwerbrug en knooppunt Gouwen kost je vooralsnog 10 minuten. De rechterrijstrook is daar afgesloten. A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer en een kwartier vertraging. De meeste vertraging nu op de A50. Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 6 kilometer. Linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. De vertraging is een minuutje of 40. En tot slot A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Haps en Vierlingsbeek. Een kwartier vertraging door opruimwerk na een autobrand. Ster. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Het Nordic Jazz Festival. 16 en 17 september in Wageningen. Met Bobo Stenson, Lars Danielsson, Espen Eriksen en nog veel meer jazz uit Scandinavië. Het Nordic Jazz Festival. Misschien wel het coolste festival van Nederland. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Koop nu je tickets op www.nordicjazz.nl. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie, live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. Iedere woonkamer wordt warmer met een haard of kachel. Kijk op beterstoken.nl. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan. Want een relaxed rijden maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. NPO Radio 1. NOS NTR. Dan doen wij er alles aan om te voorkomen dat dat gaat gebeuren. En dat is echt het uitgangspunt voor het kabinet ook. Want dit moet gewoon niet. Mensen moeten gewoon niet in de kou zitten deze winter. Dat zei minister voor Armoedebeleid Carolo Schatten afgelopen vrijdag nog. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. En u heeft het inmiddels meegekregen misschien. We hebben dat zojuist in ieder geval gehoord in het bulletin. Het kabinet gaat de schulden overnemen van mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen door de hoge gasprijzen. We schakelen met Den Haag politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, hoe gaan ze dit aanpakken? Ja, mensen die echt in de problemen komen en naast hun energierekening ook een aangeboden betalingsregeling niet meer kunnen betalen, die krijgen straks die rekening vergoed. En dat wordt dan betaald uit een fonds dat gevuld gaat worden door de overheid en door energieleveranciers. En daarmee wil het kabinet dus voorkomen dat mensen komende winter worden afgesloten van gas. En ook dat energiebedrijven omvallen omdat hun klanten niet meer kunnen betalen. Dus vandaar dit fonds. En de maatregel moet dus dit jaar al ingaan. En wat zijn de voorwaarden voor die steun? Het contract wat mensen hebben, dat moet dit jaar ingegaan zijn. Dus niet dat je daarvoor ook al een hoog contract had, maar dat het echt komt door de huidige problematiek, door de huidige hoge gasprijzen. En de verwachting is dat het overgrote merendeel van de mensen in Nederland binnenkort een nieuw contract moet afsluiten. Dus dat ze nu echt in de problemen gaan komen. En dat kan dus ook gaan om mensen die een variabel contract hebben en nu te maken hebben met steeds stijgende prijzen. Ja, het gaat dus om mensen die in ieder geval nu door de huidige problematiek een veel hogere rekening hebben. Het gaat om best veel mensen volgens mij. Hoeveel gaat dat kosten? Ja, dat gaat behoorlijk groot fonds worden van honderden miljoenen, horen wij. En dat komt inderdaad omdat steeds meer huishoudens hiermee te maken hebben. De komende tijd ruim 1 miljoen huishoudens die in de financiële problemen komen. En meer dan de helft daarvan zijn mensen die normaal nooit problemen hadden met betalen. Maar je zegt, dit gaat de overheid betalen en de energiebedrijven moeten wat ophoesten, begrijp ik van je. Weten we al meer daarover? Ja, wat we daarover horen is dat er deze week de puntjes op de i worden gezet over hoe dat precies verdeeld gaat worden. Dus de overheid gaat er flink wat geld in steken. Maar energiebedrijven moeten ook meebetalen. Hoe dat nou precies verdeeld wordt, daar praten ze deze week nog over. En eind deze week willen ze het dan presenteren. Hey, en heb je enig idee of dit het is of dat er nog meer komt? Ja, we horen dat het onderdeel is van een breder pakket. Dus dat er nog meer gaat komen. Maar wat dat is, wat er precies is, dat horen we dus inderdaad eind deze week als het kabinet die plannen bekend maakt. Maar we weten in ieder geval dat dit er gaat komen voor mensen die dreigen te worden afgesloten van het gas. Goed. En het gaat dus om mensen die de betalingsregeling ook niet meer kunnen volbrengen. Vanochtend was onze verslaggever Jeroen de Jager bij een gezin in Driebergen dat ervoor heeft gekozen om zich nu al vrijwillig af te sluiten van het gas. Want zij willen op die manier voorkomen dat ze in de schulden komen, omdat ze hun nieuwe termijnbedrag niet kunnen betalen. Daar staat hij, dit is het nieuwe termijnbedrag, 5,25. We kijken even naar het voorstel wat Katlijn en Casper hebben gehad van Eneco. Jullie betaalden 162 per maand. Ja. En moesten over naar 5,25 per maand, zie ik hier. 5,25, ja. En dus besloten jullie? Het gas af te sluiten. Het gas af te sluiten, vrijwillig? Ja, vrijwillig, ja. En dat is gebeurd wanneer? Anderhalve week geleden. Geen gas meer? Geen gas meer, nee. Jullie wonen hier met twee kinderen ook? Ja. En hoe doe je dat nu? Nou, we hebben een prachtige keramieke houtkachel, zeg wat. Een bloempot? Een bloempot, ja, een bloempot. Ik zal hem even. En er zitten vaccinetjes bij. En we hebben hier ook nog van twee bakstenen. En die leggen we er dan op. Vier vaccinelampjes. Vier vaccinelichtjes. En dan noemen we hem even met de. En dan over een half uurtje is hij heet. Is de pot heet en dan voel je de stralingswarmte van de pot afkomen. En dan is het heerlijk warm hier. Maar als het zometeen -5 is buiten? Ja, dan zullen we waarschijnlijk 10 potten neer moeten zetten. Nee, dat weten wij niet. Op dit moment werkt het wel. Maar we weten niet hoe het straks met -10 gaat gebeuren. Ik neem heel even jullie financiële situatie door. Je hebt mij verteld, €1800 aan bijstand die je hebt per maand. Ja. Daar gaat de alimentatie af, 400. De huur van 7,45 hou je 6,50 over. Ja. Nou ja, dan zou er 5,25 afgaan. En dan hou je elektriciteit over nog. Ja, daar houden we elektriciteit over. Dat was in eerste instantie was dat heel mooi €76. Dus dan konden we nog redelijk behappen. Maar helaas waren het niet dat de week daarna wij weer een rekening kregen met het nieuwe termijnbedrag. Wat inmiddels een week later verhoogd was naar €245. Ja, en die elektriciteit heb je nodig? Want hier staat. Ja, we hebben natuurlijk. Koken? Ja, want ik moet mij wassen. Dus wat doe ik 's ochtends vroeg altijd? Ik pak mijn waterkokertje, die doe ik open. Daar doe ik water in. Die vul ik. En zet hem vervolgens aan. En als die dan kookt, dan ga ik naar de wasbak boven. En dan doe ik daar mijn koude water bij, dat ik dan wel heb. En dan heb ik heerlijk warm water, kan ik me wassen. Maar de elektriciteit hebben wij dus hard nodig, ook om te koken. Inductieplaat? Ja, we hebben een inductieplaat hier. Het is me niet nogal wat, hè, dat je zo een besluit moet nemen. Ja. Hoe voelt dat? Ja, dat is armzalig en noodlottig, want we hebben twee jongens en die wil je ook warmte bieden. Dus ja, we zijn een beetje toch al lichtelijk paniekerig van hoe gaan we dit oplossen? Heb je het allemaal doorgerekend van wat je nu bespaart? Nou ja, want elektrische kachels nog niet allemaal, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat zijn we bezig met een bedrijf. Die heeft een aanbod gedaan voor een aantal kacheltjes plus een boiler, elektrische boiler. Maar ja, dat is ook weer €1100 en dat kunnen we ook niet zo betalen. Dus dan moeten we ook de gemeente vragen van, goh, wil je ons helpen daarmee? Er is wel een potje voor €600. Mm. Maar ja, daar hebben de elektriciteitsrekening nog niet mee opgelost. En horen jullie van meer mensen dat ze zich vrijwillig van het gas laten afsluiten? We hebben één buurvrouw die heeft zich inmiddels van het gas afgesloten. Maar we hebben het idee dat men nog niet wakker is. En daarom wil ik ook gewoon dit verhaal vertellen. Want straks komt die rekening. En dan sta je net als wij met je hand in het haar. En bouw je schulden op. En bouw je schulden op. Ja, hopelijk... Was dit een oproep om aan meer mensen om zich vrijwillig te laten afsluiten van het gas? Nou, nee, meer om samen te gaan bedenken van hoe kunnen we dit oplossen? Laten we een statement maken, ook naar de regering, van jongens, dit kan zo niet. Wij kunnen niet zo in de kou blijven staan. Ja. De winter komt eraan en dan hebben we een probleem. Oké, is hij al warm? Kijken nog even naar het kacheltje op tafel. Ja, ik had nu niet heel veel auxiliërs aan, maar je voelt eigenlijk al de stralingswarmte van als je hand erop legt. Dan doen we even alle kaarsjes aan. Ja, dan vraag je toch af hoe dit zal gaan als het koud wordt. Echt koud wordt in de winter. Nog even terug naar jou, Ewout Kiewiet, in Den Haag. Want we brachten net natuurlijk het nieuws over het fonds dat er gaat komen om mensen te helpen die echt de rekeningen niet meer kunnen betalen en dreigen afgesloten te worden. Nou hebben deze mensen, om dat te voorkomen, zichzelf afgesloten. Ja. Kan het kabinet voor dit gezin nog iets betekenen? Ja, het is ingewikkeld om over dit specifieke geval iets te zeggen. Maar als je hoort wat deze vrouw aan inkomen heeft en welke rekening ze had, dan denk ik wel dat zij kan aantonen dat ze de rekening niet kan betalen. En als ze dat dan bij haar energieleverancier, Eneco geloof ik, hoorde, doorgeeft, dan kan ze zich aanmelden voor dat fonds, zou je zeggen. Maar dan moet ze zich weer aansluiten, lijkt mij. Of maar niet, dan kan ze, ja, of ze zegt tegen Eneco, wij konden het niet betalen, we hebben ons afgesloten vanwege die hoge rekening. En dus willen we in aanmerking komen voor dat fonds. Ja. Is dat ingewikkeld of het voor dit geval kan, maar dit is wel juist, ja, dit zijn precies de gevallen waar het over gaat. Om te voorkomen dat mensen dit moeten gaan doen, afgesloten worden van het gas, komt er dus dat fonds om dat te voorkomen. Goed, alle informatie hierover op onze website nos.nl. Ewout, dankjewel. Verkeersinformatie, Dennis. Er staat 200 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging heb je rond Os. Want op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen Nistelrode en Ravenstein staat 7 kilometer. Ondanks dat de weg weer vrij is, heb je nog steeds zo'n 40 minuten vertraging. En daardoor loopt het weer vast bij Os op de A59 in de richting van Arnhem. Voor de aansluiting met die A50 bij knooppunt Paalgraven heb je een half uur vertraging. Er is meer nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 27 maanden cel geëist tegen een 45-jarige man die zijn zoontje van de eerste verdieping van een flat in Ridderkerk had gegooid. Het ANP zegt dat de man het jongetje zou hebben gewurgd. Dat het jongetje geen blijvend letsel heeft overgehouden aan de val van minimaal 4 meter is volgens de officier van justitie een kwestie van geluk. En afgelopen weekend heeft een onbekende zwaar vuurwerk gegooid naar een restaurant in Hoofddorp. Door de explosie raakte het pand beschadigd en er ontstond volgens NH Nieuws ook een kleine brand en raakte niemand gewond. Vakbond FNV verwacht dat vrijdag aanstaande duizenden buschauffeurs naar de landelijke stakingsdag in Den Haag komen. De bond noemt op haar eigen website de staking een bittere noodzaak vanwege de toekomst van het openbaar vervoer in Nederland. Ook de werkomstandigheden van de chauffeurs laat veel te wensen over. In het streekvervoer werken in totaal zo'n 13.000 mensen. Overal in Europa merken ze de gevolgen van steeds hoger wordende gasprijzen. Natuurlijk niet alleen Nederland. Ook inflatie schiet Europees breed snel omhoog. Dagelijks boodschappen worden daardoor duurder en voor sommige mensen zelfs onbetaalbaar. Ook in Spanje spelen deze problemen. De linkse regering komt nu met een voorstel. Supermarkten moeten met elkaar afspreken om de prijs van een aantal producten niet nog verder te verhogen. Er moet dus een plafond komen. Een grote supermarktketen denkt creatief en heeft nu een wekelijks assortiment voor een vaste prijs van 30 euro. Correspondent Rob Zoutberg gaat boodschappen doen in een Madrileense supermarkt. Het is weer maandag. Boodschap gedaan. Bankje voor de supermarkt. Tas vol. Er is een actie hier aan de gang vandaag begonnen. 30 producten voor 30 euro. Zoals de supermarkt zelf adverteert, gericht tegen de crisis. Nou, wat krijg je daarvoor? Kijk, wat heb ik gekocht? Olijfolie. Duur geworden, 4,19 euro voor een liter. Tonijn, 2,49. Twee pakken pasta, 2,40 euro. Nou, dan verder nog bananen, die waren goedkoop. Eieren, 6 voor 2,29. Nou, kom je totaal. Oh, ik heb geen eens de 30 euro gehaald. 28 euro en 2 cent. Had ik dus toch ook nog die kiwis kunnen kopen. Bueno, pues caro como todo. Como se ha subido todo, pues todo está igual de caro. Een goed plan. Het wordt allemaal alleen maar duurder, zeggen klanten die hier de supermarkt uitkomen gelopen. Een oudere vrouw die zegt, ja, onze pensioenen die zijn gewoon hetzelfde gebleven. En iedere week merk ik het opnieuw, dat ik minder geld heb. De ene crisis is voorbij en dan komt de volgende er alweer aan. Más o menos todos los precios por el estilo. ¿Le cuesta mucho más llegar al fin del mes? Pues claro que sí, hijo. Y más que somos jubilados, hijo mío. Más todavía, sí. Denk trouwens bij deze actie niet aan voedselpakketten of zoiets, maar veel meer aan een assortiment van 30 speciaal geprijsde basisproducten die ze dan weer wekelijks veranderen. De van oorsprong Franse supermarkt kan het ook wel hebben, zou je zeggen. Carrefour haalde in Spanje vorig jaar nog bijna 400 miljoen euro aan netto winst. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque es más económico, ¿no? Economiza la, el bolsillo. Een persconferentie van de Spaanse vicepremier Yolanda Díaz. Ze is de minister van Werk en Sociale Economie in Spanje. Ze zegt niet alleen voor gas, maar ook voor primaire levensbehoeften moeten prijsafspraken komen nu inflatie razendsnel oploopt. Ik denk dat supermarkten de rijen moeten gaan sluiten en zich gaan houden aan maximumprijzen voor een aantal producten. Bueno, porque la, sencillamente porque la alimentación se ha convertido en un enorme problema. Het idee is tot een akkoord te komen om zo bepaalde boodschappen betaalbaar te houden. Vooral voeding is een probleem geworden voor veel Spanjaarden. En dat komt allemaal door de inflatie. We zetten alles in het werk zodat mensen normaal kunnen leven. Dat is nu heel moeilijk. Desarrollar la vida con normalidad. Hoy es muy difícil. Ja, het klinkt natuurlijk allemaal vrij nobel. Maar goed, de plannen maken wel veel los hier in Spanje. De werkgevers beschuldigen de minister inmiddels van het willen invoeren van een soort planmatige Sovjet-economie. En dan kleine winkels en marktkooplui die vrezen dat de klant rechtstreeks naar de supermarkt wordt gestuurd ten koste van hun zaken. Que los productores son los que menos reciben. Y luego los que se enriquecen son los que los intermediarios son los que más ganan dinero. Deze man is het wel eens met plannen dat de prijzen een zeker maximum krijgen. Zeker voor eerste levensbehoeften. Maar hij zegt ook, uiteindelijk zullen aanbieders van voedsel, denk aan boeren, veel beter voor hun producten betaald moeten worden. Hoe zit het met inflatie hier in Spanje? Nou, die liep afgelopen maand op tot ruim 10%. De helft van de Spanjaarden zegt inmiddels niet meer rond te kunnen komen door de snel oplopende prijzen voor energie, brandstof en dan heb je hem ook voor voedsel. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 17:50. Elk jaar mag er vanuit Nederland één film worden ingezonden voor de Oscars. Die voor de prijs van beste buitenlandse film mag meedingen. Vandaag is bekend geworden welke dat dan is. Het is de film Narcosis geworden. Met hoofdrollen voor Fedja van Huet en Tekla Reuten. Tussen een paar boompjes ligt een kleine donkere plas. Alsof het net geregend heeft. En dat plasje is de ingang van een van de diepste onderwatergrotten ter wereld. Dichter bij het hart van de aarde kom je niet. Ja, u denkt misschien Narcosis. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, dat zou kunnen, want hij moet nog uitkomen. Eind deze maand zal hij in première gaan op het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Ik heb contact met de regisseur van de film, Martijn de Jong. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Dit is jouw eerste lange speelfilm. Gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Dat klopt, dus mijn debuutfilm. Dus het is een mooie eer die zo ons ten deel valt. Hoe hoorde je het? Ik hoorde het dit weekend. Mijn producent belde me op. En mijn vriendin is de scenario-schrijver. Die had die eerder bereikt. Die kwam al binnen met een glimlach. Ik zei, wacht even, deze moet ik opnemen. En toen wist ik waar die glimlach vandaan kwam. En je zegt bewust, het is een eer die ons overkomt. Want je hebt met je vriendin samen eigenlijk deze film gemaakt. Zij is verantwoordelijk voor het scenario. Ja, klopt. Ja, en ons in... Een film maak je niet alleen, gelukkig. En zeker, ja, zij heeft me geholpen met het scenario. En veel meer, want... Ze is van de eerste letter tot de laatste muzieknoot betrokken geweest bij alles. Dus die hebben we wel samen gedaan, ja. Ja, Laura van Dijk. Klopt, ja. Jullie hadden wat, begreep ik, want ik had haar ook graag gesproken... maar wat personele problemen, zullen we maar zeggen, in het gezin. Dus, en logistiek ook. Dus ja. we konden jou spreken, maar nou, feliciteer haar ook van ons. Kan je iets over de film vertellen? Waar gaat het over? Ja, het is een film over een gezin, een jong gezin... Van wie de vader professionele duiker is. En die gaat in een, zoals je net dat stukje al hoorde bij Fetja... die gaat in een van de diepste onderwatergrotten ter wereld een duik doen. Maar komt niet meer boven. Dus er is geen lichaam, geen fysiek letterlijk bewijs, maar we weten dat hij dood is. En het gezin moet daarmee zien om te gaan. Die moeten die rouw verwerken, die twee jonge kinderen en die moeder. En die moeten daar een weg in zien te vinden. En dat gebeurt met vallen en opstaan. En met het gaat over rouw, maar daarmee ook heel erg over, over het leven. Mm-hmm. En we zoeken daarin romantiek en allemaal klein eigenlijk in die donkere periode. Ik ben heel benieuwd, want ook hoe het gefilmd is. En het is je gelukt om twee grote acteurs te laten spelen in je allereerste grote speelfilm. Tekla Ruiten en Fetje van Huet. Hoe is dat gelukt? Ja, dat ging niet op het dat ze mijn naam googelden en dachten, hey, die vinden we leuk. Die kennen we. Nog geen film gemaakt. Nee, gelukkig vond Tekla het scenario dat ze las. Die is dan gewoon die leest dat gewoon eerlijk en die vond het een heel mooi scenario. Is ze naar de eerste casting gekomen en dan natuurlijk, als haar dat niet bevalt, dan zal ze dat ook zeggen. Maar dat klikte heel goed. En we hadden beide een soort gevoel voor perfectionisme. Gelijk doken we dat scenario op, dus dat was heel leuk. En zij zette daar een fenomenale casting neer. En toen zij eenmaal aan boord was, dan is het ook makkelijker om Fetja vervolgens te bellen. En er spelen ook twee kinderen een hele grote rol in de film. Dat werd daarna eigenlijk het moeilijkste, want die moeten... Tekla en Fetja, dat zijn natuurlijk zulke goede acteurs. Die kunnen precies op de millimeter alles spelen. Maar zo'n kind moet veel meer zo'n karakter zijn. Dus dat werd toen en vervolgens een zoektocht. Maar ook dat is gelukt, gelukkig. Grappig dat je het woord karakter gebruikt. Want beide grote acteurs zijn bekend bij de Academy, hè? Exact, ja. Ik weet niet heel veel van hoe dit proces gaat. Maar wat ik wel gelijk hoorde en begreep is dat de laatste film die echt bij de laatste drie selectie zat, was De Tweeling met Tekla Ruiten. En de laatste film die een Oscar gewonnen heeft van Nederland is Karakter met Fetja van Huet. Dus ik hoop dat dat een beetje onze lucky charms zijn en dat ik ze nu allebei heb. Ja, ik wou zeggen, kat in het bakkie dit, toch? Ja, je zou het zeggen, ja. Hey, en waar liggen jullie ambities? Want zijn jullie klaar om als Hollywood-koppel te gaan maken in de Verenigde Staten? Of ligt daar helemaal niet je ambitie? Er ligt niet, we hebben niet een grote... Dit was niet het grote doel om hiermee Hollywood te bestormen. Het was vooral een fantastische kans om samen een speelfilm te kunnen maken. En kijken waar dat schip strandt. Maar zoals je al zegt, we wonen en leven met een gezin hier in Amsterdam. En we zijn heel blij met de vrijheid die het maken van films in Nederland biedt. Ik begrijp van anderen dat dat in Hollywood heel anders is. Mm-hmm. Dan word je veel meer als uitvoerende neergezet. Maar natuurlijk zou het fantastisch zijn als we daar ooit ook iets kunnen maken, ja. Ja, maar goed, eerst maar eens deze al film. Is het alleen al dat we misschien daar een iets groter huis hebben. Want samen schrijven in coronatijd op de keukentafeltje tegenover elkaar en daarna de laptops wegschuiven om aan de pasta te gaan zitten, heeft ook wat strubbelingen teweeggebracht. Oh jee, maar jullie zijn nog wel samen, toch? We zijn gelukkig nog samen, okay. Ja. We hebben het overleefd. Nou, hartstikke goed. Hey, geniet van deze tijd. En ook van de première, de Nederlandse première natuurlijk, bij het Filmfestival in Utrecht. Martijn de Jong, regisseur van de film Narcosis. En natuurlijk ook aandacht voor zijn vrouw Laura van Dijk, die het scenario schreef. Nederlandse inzending voor de Oscars, hoorde u. Zometeen het Oekraïense leger rukt verder op in het noordoosten van het land en boekt voorzichtige successen. Hoe kijken Oekraïners hier in Nederland naar de laatste ontwikkelingen in hun land? Ik spreek ze vandaag. Ster. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Nu te zien in Breda. De grootste fototentoonstelling van Nederland en België. Breda Foto Festival, Theater of Dreams. Meer dan 60 internationale topfotografen en jonge talenten. Koop nu je tickets via bredafoto.nl. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Het is 17:30, we gaan naar het NOS Journaal, Marnix Ampersen. Het kabinet wil een fonds opzetten voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dat moet voorkomen dat mensen worden afgesloten. Bronnen in Den Haag zeggen dat de regeling nog dit jaar voor de winter kan ingaan. Het kabinet trekt er honderden miljoenen euro's vooruit. Transavia heeft 2 vluchten geschrapt na de oproep van Schiphol om vanwege de enorme drukte vluchten te annuleren. Het gaat om een vlucht naar Parijs en 1 naar Porto. TUI, Corendon en EasyJet zeggen dat ze geen gehoor geven aan de oproep van Schiphol. In Edinburgh is zojuist de herdenkingsdienst voor koningin Elizabeth afgelopen. Straks kan het publiek afscheid nemen van de Queen. Morgen wordt de kist met het lichaam overgevlogen naar Londen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk sleept Twitter voor de rechter vanwege tweets van 3 complotdenkers. Die moeten weg, vindt de gemeente. In die berichten worden mensen en de gemeente in verband gebracht met pedofiele misdrijven. De 3 complotdenkers zijn eerder dit jaar ook al veroordeeld voor die tweets. Dankjewel, Marnix. En op de weg, Dennis, hoe is het inmiddels? 290 kilometer file. Nou, er zitten een paar bottlenecks tussen. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar heb je 25 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 richting Den Haag tussen Nieuwerbrug en knooppunt Gouwen. 8 kilometer. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis zo dicht. De vertraging is een kwartier. Ongeluk bij Rotterdam op de A16 in de richting van Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en het knooppunt Ridderkerk heb je een half uur vertraging. Want de hoofdrijbaan is daar dicht. Je kan er alleen langs via de parallelbaan. A59 Den Bosch-Os tussen Os en knooppunt Paalgraven een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag op de A50. Daar is de weg inmiddels alweer een tijdje vrij. En tot slot de A73 Nijmegen-Venlo tussen Haps en Vierlingsbeek. 25 minuten vertraging door opruimwerk. Eerder vanmiddag heeft daar een auto in brand gestaan. Nou, sterk als u in een van die files staat. We gaan naar het weer. Willemijn Hoeberg. Vandaag kon in ieder geval nog in een t-shirtje naar buiten. Dat gaat wel veranderen volgens mij, hè? Ja, zoals het nu uitziet was vandaag wel in ieder geval voorlopig dan weer de laatste zomerse dag. Het was bijna 25 graden in het zuiden van ons land en heel veel zonneschijn. En niet al te veel wind, maar dat gaat inderdaad veranderen. De komende uren eigenlijk al een klein beetje. Later in de week merken we daar vooral heel veel van. Maar de komende uren meer bewolking, vooral in het noorden van ons land. Vanavond gaat het daar ook regenen. En ook vannacht hebben we vooral in het noorden en het midden van ons land kans op een aantal buien. In het zuiden blijft het droog. De temperatuur vannacht ligt rond een graad of 16. Dus in die zin nog een vrij zachte nacht. En morgen wordt het zo'n 19 tot 23 graden. In de vroege ochtenduurtjes hebben we in het uiterste oosten misschien nog kans op een enkel buitje. Maar ik denk dat een groot gedeelte van de dag nog droog verloopt. En in het zuiden gaan we in de loop van de dag merken dat de bewolking wat dikker wordt en de 3 zuidelijke provincies maken dan daar kans op een aantal buien. En als we dan wat verder in de week gaan kijken, ja, dan zien we dat die temperatuur echt stapsgewijs achteruit gaat. Ik heb voor de woensdag een graad of 19 staan. Dat geldt ook voor de donderdag. En beide dagen zijn dagen met vrij veel bewolking. Misschien af en toe een bui. Ja, en vanaf vrijdag zien we dat de wind ook echt wel flink gaat aantrekken. Die komt wat meer uit die noordwesthoek. Ja, dat betekent dat er natuurlijk veel koelere lucht onze kant op komt. Dan wordt het gemiddeld een graad of 16 nog maar overdag. Dus dat is echt dat is wel wat aanmerkelijk kouder, ja. Aan de frisse kant inderdaad. Dus dat scheelt wel een jas. En ook al die dagen kans op buien. Want boven dat hele warme zeewater stroomt dan die koelere lucht hoog in de atmosfeer uit. Dat is echt een perfecte combinatie voor soms forse regen en wellicht ook wat onweersbuien. Maar Goed, dat kan het natuurlijk goed gebruiken, zullen we nou denken. Kun je wel stellen, ja. Nou, tussenjas dan, hè? Denk ik. Tussenjas, ja, zo zou ik het ook noemen. Ja, precies, een herfstjas. Goed, ja. Gaan we die uitpakken. Dankjewel, Willemijn. Absoluut. Bedrijfsjurist is mij op het lijf geschreven. Maar pas ik wel in dit team? Met de pactmeting van Legal People ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn en waar deze het beste tot hun recht komen. Want zit je als jurist op de juiste plek, dan geeft dat energie. Doe daarom de pact op legalpeople.nl. Ik ben Koen Hemmers van Legal People, Executive Find Consultants. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Je auto veilig verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie. Boek nu enjoyhotels.nl. Slecht geslapen door muggen? Laat je niet wakker houden. Profiteer in september van 20% korting op alle luxe flexhoren en houd je huis de komende jaren insectenvrij. Vind een Luxeflex verkooppunt bij jou in de buurt via luxeflex.nl. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Een jong liefdeskoppel in een onverbiddelijke wereld. De hartverscheurende sprookjesopera Koningskinder van Engelbert Humperdinck onder muzikale leiding van Mark Albrecht. Vanaf 6 oktober bij de Nationale Opera. Tickets via operaballet.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. 6:06 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Oekraïne boekt snelle terreinwinst in de door Russen bezet gebied. Volgens Oekraïnse bronnen heeft het leger ongeveer 3000 vierkante kilometer terugveroverd op de Russen. Vooral in het strategisch belangrijke gebied rond Kharkov. In het oosten zijn de Oekraïnse troepen succesvol. En de successen van het Oekraïnse leger geven ook vluchtelingen in Nederland iets van hoop, hoort verslaggever Matthijs van der Wiel bij Oekraïnse vluchtelingen in zijn wijk in Amsterdam. Ze maken de wekelijkse maaltijd klaar van en voor de Oekraïnse vluchtelingen in de wijk. Dat gebeurt in de lokale pizzeria die op maandag dicht is. Vandaag is het onder meer borscht, de beroemde soep, die staat vaker op het menu. Maar wat anders is dan anders, dat is de vreugde over het nieuws van het front. Er is iets meer hoop dan de afgelopen maanden. Het is super, super amazing nieuws was about Kharkiv, Kupiansk, Malaklia. It's so nice. Zo'n mooi nieuws over het bevrijde gebied. For me it's freedom inside. Freedom inside my heart. Het geeft Julia, die hier iedere week staat te koken, een gevoel van vrijheid in haar hart. I'm from Kharkiv City. Yeah. Ludmila komt uit Kharkovstad. Zo mooi dat die gebieden rondom haar stad bevrijd zijn. Hopelijk is de oorlog snel voorbij. Het heeft haar stemming veranderd. Zulk geweldig nieuws. Maar helaas kwam na het nieuws over de bevrijding het bericht dat de Russen de elektriciteitsvoorzieningen hadden bestookt. Ze maakt zich zorgen over de komende maanden voor de mensen die daar zijn. Dat ze komende winter geen stroom en geen verwarming zullen hebben. Katja is met een grote pan champignons bezig. Zij komt uit de regio Kharkov. Kharkov, меня все сообщения по телефону. Krijgt de hele dag door berichten over de ontwikkelingen. Люди, конечно, довольны вчерашним. Iedereen is heel erg opgetogen over de successen van het Oekraïense leger. Со стороны России bomben je doet. Maar er vallen nog steeds dagelijks bommen. Dat is heel zwaar. Haar schoonmoeder woont in een plaatsje dat afgelopen weekend werd bevrijd. De Russen vertrokken tijdens de nacht. En de volgende ochtend kwamen de mensen uit hun kelders. Om de Oekraïnse troepen, om de bevrijders te onthalen. En zo konden ze eindelijk weer met de schoonmoeder bellen. Die kon vertellen dat ze bevrijd waren. Bellen kon eerst niet, omdat de netwerken uit de lucht waren. Er was 2 maanden lang ook geen stroom. En daarna, omdat ze een heuvel op moest om bereik te hebben. En dat vond ze te gevaarlijk. Maar de bevolking die uit de huizen kwam, kreeg weinig tijd om de successen te vieren. De bommen blijven vallen. Ze moesten snel weer gaan schuilen. Er is altijd hoop, zegt ze. Uiteindelijk zal Oekraïne winnen. Maar het is nog steeds heel moeilijk en heel zwaar. Dat is dan de groet altijd. Glorie aan Oekraïne. Ik heb contact met Ira Koval, een Oekraïense in Nederland die veel contact heeft met familie en vrienden in Oekraïne. Goedemiddag. Goedemiddag. Ira, je hebt je familie gesproken dit weekend. Hoe kijken zij naar de ontwikkelingen? Nou ja, eigenlijk in grote lijnen. Ik herken heel goed inderdaad wat net vluchtelingen uit Kharkiv aan het vertellen waren. Dus er is inderdaad veel vreugde. Er wordt ook haast over niets anders op social media gesproken. Tegelijkertijd is inderdaad het besef dat de oorlog nog lang niet voorbij is. En mensen worden ook gewaarschuwd voor te veel optimisme. Want wat inderdaad je nu ziet is dat Rusland weer raketinvallen gaat intensificeren. En ik lees nu in het nieuws dat Kharkiv voor vandaag al voor de tweede keer is gebombardeerd. En inderdaad, wat ook de vluchtelingen zeiden, was gisteren een inslag in elektriciteitscentrale in Kharkiv-gebied. Dus meerdere provincies zaten zonder stroom en zonder licht. En mensen worden ook gewaarschuwd voor de barre winter die hen te wachten staat. We hebben helaas geen ijzeren koepel zelfs in Israël. Dus we kunnen een land terug veroveren. En dat is natuurlijk, dat zorgt voor heel veel vreugde inderdaad. En ook mensen, ik ken persoonlijk mensen die bijvoorbeeld uit Gerson zijn. Of familie in Gerson hebben. En die slapen nu letterlijk niet. Want die volgen elke verplaatsing van de Oekraïnse leger letterlijk. Oh ja, dat snap ik. Minuten. Ja, dat, je wilt natuurlijk weten wat er gebeurt. En eigenlijk omschrijf je de situatie waarin mensen heel graag hoop zouden willen hebben, maar dat misschien nog niet durven. Dat klopt, ja. Dat is inderdaad het gevoel die overheerst. En wat we ook beseffen is dat dat verovering van het land, dat gaat natuurlijk gepaard met vreselijk verlies van menselijk leven, van uiteraard van Oekraïense soldaten. En dus het is eigenlijk de vreugde met tranen in je ogen. Dus we beseffen heel goed dat het niet makkelijk gaat. En dat het dat heel veel inspanning achter staat. En heel veel moed en heel veel heldadigheid en een menselijke leven die dat eigenlijk mee bekoppen. En omschrijft u nou wat u hoort van uw kennissen en familie in Oekraïne, dat Rusland eigenlijk nu bezig is om nog zoveel mogelijk stuk te maken? Ja, dat klopt. Dat is inderdaad wat nu gebeurt, is inderdaad met name raketinslagen op infrastructuur, kerncentrale. De kerncentrale in Zaporizhia, zoals je weet, die is natuurlijk nu helemaal stilgelegd. Maar ook op de elektriciteitscentrales, ook op treinstations. Echt eigenlijk cruciale infrastructuur van Oekraïnse steden en dorpen. Wanneer zou u, bent u hoopvol? Of wanneer zou u echt hoop kunnen gaan voelen? Ja, dat is lastig om te zeggen. In principe Natuurlijk, het terugwinnen van Oekraïnse grondgebied en Russische leger buiten de grenzen kunnen houden, dat zou al een enorme overwinning voor Oekraïne zijn. Mm-hmm. Maar wanneer Rusland echt daadwerkelijk bereid is om te stoppen, ja, daar durf ik geen antwoord op te geven. Want dat is het punt. Het einde van de oorlog, ja, kan alleen als Rusland stopt. Precies. In feite wel, ja. En er was al eigenlijk heel lang hoop dat, nou ja, misschien de wapenvoorraden en rakettenvoorraden, dat eindelijk gaat ooit eindigen. Maar voorlopig zien we daar eigenlijk geen einde aan. Nee. De bronnen van Rusland lijken gewoon onuitputbaar te zijn. Het is natuurlijk een ontzettend grote land met ontzettend veel mankracht. En ja, dus dat maakt het heel lastig, maar, om iets te voorspellen. Het moraal in Oekraïne is groot volgens mij, Ira. Dat zeker, dat is absoluut. Mm. Nou ja, het is vooral een heel sterk besef dat wij in ons recht zijn. We zijn in ons land, het is ons gebied, we streven voor onze onafhankelijkheid. Het is iets wat eeuwenlange geschiedenis kent. En soms zeggen we gekscherend dat Rusland een soort van existentiële vijand van Oekraïne is. Het is bijna in Harry Potter, Night I Can Live When Another Survives. Mm. Dat is een beetje dat gevoel hebben wij. En het is inderdaad win or perish. Winnen of onderaan gaan. En dat, die moraal die blijft absoluut heel sterk. Ja. En ook het gevoel dat wij niet gaan opgeven wat er ook gebeurt. En heeft u veel contact met familie en vrienden? Want u zegt, mensen zijn in bepaalde gebieden, kunnen amper nog slapen om alle ontwikkelingen bij te houden. Hoe is dat met u? Ja, met mijn jou? Familie is in Kiev. Dus op zich, daar is het. Het normale leven is daar enigszins opgepakt. Hoewel mensen zich zorgen maken om de aankomende winter. Mm-hmm. En ook alle vorderingen van het Oekraïnse leger met heel veel aandacht volgen. Dit is inderdaad het op dit moment is het belangrijkste onderwerp van het gesprek, absoluut. Ira Koval, een Oekraïense in Nederland, die veel contact heeft met familie en vrienden in Oekraïne, onder andere in Kiev. Dank u wel, hoor. Graag gedaan. Ja. Nog even naar de verkeersinformatie hier in Nederland. Dennis Mooij, hoe is het? Nou, de meeste vertraging heb je nu bij Rotterdam op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen het knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk staat 7 kilometer door een ongeluk. Oponthoud is 35 minuten. Je kan er alleen maar langs via de parallelbaan. Als meer nieuws, in Italië heeft de politie een vrouw bevrijd die 22 jaar lang door haar broer en schoonzus was opgesloten. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA trok de vrouw na de dood van haar man in bij haar broer, zodat ze niet alleen zou zijn. Na enkele jaren sloten de broer en schoonzus haar op in een kamer zonder verwarming. En ze schijnen de vrouw ook geslagen te hebben. De politie kwam in actie na een tip. Premier Rutte komt vanavond aan in Suriname en begint dan zijn bezoek aan het land. Suriname wil nauwer samenwerken met Nederland om onder meer de landbouw te stimuleren. Daar kan Nederland ook van profiteren, zei president Santokki tegen de Volkskrant. In Suriname is geen stikstofcrisis en hebben de boeren nog de ruimte. Nou, dat trok natuurlijk onze aandacht. Over de potentie van de Surinaamse landbouw praat ik met Ria Hulsman. Zij is regiomanager Zuid-Amerika en het Caribisch gebied bij de Wageningen Universiteit. Goedemiddag, mevrouw Hulsman. Goedemiddag, Laura. Hoe ziet de landbouw er in Suriname uit? Kunt u een beeld schetsen voor ons? Ja, als eerste zit je in een heel warm en vochtig klimaat. En het zijn vooral tropische gewassen. Dus je hebt veel rijst, bananen, cassave. En ja, er is ook veel visteelt. Je hebt ook veel bosbouw. Veel zelfvoorzienende landbouw, met name in de binnenlanden. Maar waar wij als Nederland veel mee te maken hebben, is ook vooral de tropische groenten die in Suriname verbouwd worden en die wij hier importeren. Zoals? Zoals kousenband, dat ken je misschien wel, die hele lange bonen. En je hebt sopropo, dat is een hele bittere komkommer. En voor de rest andere tropische vruchten. Vruchten, maar ook vooral groenten. Uh-huh. En welke kansen liggen er om de landbouw te stimuleren? Nou, met name dat is een grote stroom van groenten die naar Nederland toe komt. Maar er zit daar nog wel een addertje onder het gras. Namelijk dat op dit moment die groenten worden verbouwd. Maar er wordt ook heel veel pesticiden gebruikt. En daar moet eigenlijk minder van gebruikt worden om de kwaliteit van die producten beter te maken. Dus daar zit echt wel kansen om te groeien. Op dit moment zitten daar veel residuen op. En voor de boeren in Suriname zou het heel goed kunnen. Voor hen zou het heel goed zijn om op een schonere manier die groenten te kunnen produceren. Zodat er echt een betrouwbare stroom aan kwalitatief goede groenten deze kant op kan komen. Mm-hmm. Want Santokki zei, Suriname heeft ruimte. Hebben ze ook goede grond? Is er veel mogelijk wat dat betreft? Er is zeker ook goede grond. Met name dus de noordkant van Suriname, dat allemaal kuststrook is. Daar is goede grond. Ook aan de oevers van de rivier heb je goede kleigrond. Wat een probleempje is wel, is de waterhuishouding. Dat hebben we afgelopen jaar ook gehoord. Hè. Er was de dam die door het hevige regenval dreigde te overstromen of te breken. Dus daardoor hebben ze al dat water weg moeten laten stromen. Waardoor ook landbouwgebieden beneden strooms in gevaar kwamen en overstroomden. Dus de waterhuishouding van goede bodems is zeker ook wel een puntje. Mm-hmm. Daarbij komt dat door de klimaatsverandering de zeespiegel stijgt. En dat er ook dus meer instroom van zout water in die gebieden plaatsvindt. Waardoor de gronden zouter worden. En dat is ook een probleempje voor de toekomst. Ja. Ja, dat begrijp ik, de verzilting. Vorig jaar bezocht president Santokki een van jullie onderzoekscentra, heb ik begrepen, in Bleiswijk. Is daar een samenwerking uit voortgekomen? We zijn zeker veel meer in contact met de minister van Landbouw, Veehouderij en Visserij in Suriname. En inderdaad, dat bezoek was ook heel erg gericht om te kijken hoe je met bedekte teelten veel minder gebruik van pesticiden kunt plaatsvinden. Maar we hebben ook geïnformeerd over hoe labcapaciteit verhoogd kan worden. Dus laboratoriumcapaciteit verhoogd kan worden. Zowel infrastructuur als de mensen die in laboratoria werken. Mm-hmm. En waarom? Omdat als de groenten verbouwd worden, ze naar het vliegveld gaan, maar eigenlijk daarvoor even gecontroleerd moeten worden of er residuen op zitten. Nu gebeurt residuen dat pas als in? Pesticidenresiduen. Ah, zo, ja. Ja. Nu gebeurt dat pas in Nederland, maar dan zijn de producten dus al helemaal hier, met het gevaar dat ze afgekeurd worden en dus niet eens verkocht kunnen worden. Dus het is voor Suriname ontzettend fijn en belangrijk om zo'n laboratorium zelf in Suriname te hebben. Zodat er ook veel strakker gemonitord kan worden al als producten worden aangeleverd op Schiphol of bij een exporteur. En dat kan op dit moment niet. En hoe zit die samenwerking met Suriname? Tussen Wageningen en Suriname, ja, we zijn goed in gesprek. We zijn door de FAO in Suriname, de FAO in Suriname, ook door de FAO betrokken bij een onderzoek dat we doen naar klimaatimpact. Juist in die kustgebieden waar rijst en banaan en kokospalmen worden verbouwd. En het zijn hele kleine samenwerkingen, maar er is nog niet echt een hele grote, een groot programma wat er loopt op landbouw in Suriname. Santokki gaf volgens mij, impliceerde een beetje dat hij hoopt dat Nederlandse boeren de oversteek gaan maken. Want zij hebben nog de ruimte en er is ook geen stikstofcrisis. Staan ze daarvoor open, denkt u? Je bedoelt de Nederlandse boeren? Ja, ja. Nou, wat ik begrijp is dat de Nederlandse boeren het liefst op hun eigen grond verder willen boeren. Maar als zij kiezen voor emigreren, dan is dat toch vaak naar soortgelijke klimaat als we in Nederland hebben. Dus boeren gaan het liefst naar Canada, naar Frankrijk, naar Polen. Naar zulke landen waar ook goede gronden zijn, maar waar met name ook het klimaat hetzelfde is. Ja, dus niet naar een tropisch land, wou je maar zeggen. Exact. Het voordeel van een tropisch land, en zeker Suriname, is je hebt er dus heel veel zon. En de dagen zijn elke keer even lang. Dus je hebt heel veel mogelijkheden om het hele jaar door te produceren. Maar er is door die hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid een hele grote druk qua ziektes op de planten. Ah, juist. Ja, dus het is een hele andere manier van boeren. En dan begrijp ik ook wel dat ze misschien pesticiden gebruiken. Maar daar, u zegt, ja, daar moet je echt van af willen. Ik ben heel benieuwd of er boeren überhaupt gehoor geven en hoe de ontwikkelingen gaan. Ria Hulsman, regiomanager Zuid-Amerika en het Caribisch gebied bij de Wageningen University and Research. Dank u wel. Vijf voor zes. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Het gaat over de Franse voetballer Alexandre Lacazette. Hij is een van de sterspelers van Olympique Lyon. Gisteren gaf hij na afloop van de wedstrijd tegen AS Monaco een interview. En daar was iets met zijn stem. Want normaal gesproken klinkt hij zo. Bah, je m'y attendais. Il me reste un an de contrat. Donc je m'attendais. En plus, j'ai attrapé COVID au mois d'août. Ja. Donc le coach a dû faire ses choix. Prima. Gisteren klonk hij zo. Ouais, on les savait dangereux sur coup arrêté. On sait que c'est nos points faibles. En plus, on manque de taille à ce niveau-là. Donc c'est dommage parce que je pense, à part les deux coups de arrêté, on était bien dangereux. Ils ont eu quelques situations, nous aussi. We hebben hier niks mee gedaan, hè. Het is ook geen heliumballonnetje. Hij was gewoon zijn stem kwijt. En gaf het interview alsof er niets aan de hand was. Kopje thee met honing voor deze voetballer, alstublieft. 4. Nou, van de thee naar de koffie. Koffietijd, want Loretta Schrijver is vanaf vandaag weer terug bij dat programma. De presentator moest een half jaar geleden stoppen omdat bij haar darmkanker was geconstateerd. Maar de kanker is nu weg en ze had een verrassing. Wat ik ook heel bijzonder vind, ik ben niet alleen. Nee, zeker niet. Ja, want iedereen weet natuurlijk wel, ik had Flip. Flip is in februari gestorven. En nu? Ja, Zora. Zora. Ja, ze is zo lief. Ja, kijk. Deze Zora heeft de schrijver levenslust gegeven. In het voorjaar zag het herstel er nog niet goed uit. Maar Zora, met Zora kreeg ze weer een doel in haar leven. Al dus de presentator. 3. In Marokko gaat op TikTok een filmpje viral. Het is een van de Marokkaanse toeristen die in Amsterdam in aanraking komt met twee lokale wijkagenten. En tot zijn verbazing kunnen ze hem verstaan. Dat is dan waar ben jij, die man? Dat is dan waar ben jij? Toerist is niet alleen verbaasd dat ze Marokkaans praten. Hij is vooral trots. Hij zegt overal waar Marokkanen zijn proberen ze deel uit te maken van de maatschappij. Het is een grote dag. 2. En na 3 jaar filmen gaat hij dan vanavond eindelijk in première. Wolf, een documentaire over, u raadt het al, de wolf in Nederland. Eenmaal volwassen verlaat hij zijn familie. Hij trekt naar het westen op een zeer gevaarlijke 1000 kilometer lange reis. Van het oosten van Duitsland tot in Gelderland ging regisseur Kees van Kempen de wolf achterna. Dagenlang lag hij soms verstopt in een tentje. Soms is het ook niet handig om naar de tent te gaan en weg te gaan, omdat er veel wolvenactiviteit is in het gebied. Dan besluit je gewoon om in het tentje te blijven en soms ook te blijven overnachten. Dan moet je wel gewoon echt de spullen bij je hebben voor een langere periode. En daar hoort dan ook zoiets simpels bij als een emmer en wc-papier. Ja, zo gaat dat. De filmmaker hoopt dat wij door de film wat meer trots zijn op de wolf in Nederland. Van vrijdag is hij trouwens overal in de bioscoop te zien. Koningin Elizabeth dan tot slot. De Queen wordt door velen in verband gebracht met biertje Paddington. Vorig jaar verscheen de twee namelijk samen in een filmpje ter ere van haar 50-jarig jubileum op de troon. Perhaps you would like a marmalade sandwich. I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here. Oh. For later. Voor later. De twee waren, zo bleek uit het filmpje, gek op een boterham met marmelade. En veel Britten brengen nu ook Paddington knuffelbiertjes of een sandwich met marmelade naar Buckingham Palace om de koningin te gedenken. En laten dat achter bij de Bloemenzee. Maar de ordendiensten die zijn er niet zo blij mee, hebben ze laten weten. Ze moeten die Bloemenzee natuurlijk straks opruimen en hebben volgens mij niet zo heel veel zin om afval te scheiden. Ze vragen strikt om alleen bloemen mee te nemen om achter te laten. Voor nu zijn er genoeg Paddington biertjes en marmalade sandwiches. NPO Radio 1. Spraakmakers. De stelling, we moeten gehoorschade serieuzer nemen. Geluid is echt alomtegenwoordig. Tijdens het hardlopen hebben we muziek op. Wat is het tegen om tijdens het hardlopen gewoon geen geluid te hebben? Gewoon genieten van de stilte. Een studio met bevlogen gasten. Toen ik vroeger naar festivals ging, ja, dan stond je gewoon met je hoofd in een box te beuken. Dat vond je helemaal niet gek. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Die DJ's of de mensen die aan de knopjes draaien, ja, die zijn vaak zelf ook doof. De vertrouwde nieuwsquiz. Ja. Puntje van de tong? Ja. Het Mediaforum. En Stand.nl. KRO-NCRV met Spraakmakers. Iedere werkdag van 10:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De manier waarop we werken verandert. Ook in het MKB. Voor een werkgever is het daarom belangrijk dat je werknemers en je bedrijf zich blijven ontwikkelen. De overheid helpt je hierbij. Met een subsidieregeling speciaal voor het MKB. De SLIM-regeling. Meer weten? Kijk op hoewerktnederland.nl. Ik ben trouwens wel echt een big spender, hoor. Moet ik wat wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Je investeert met een rente tot wel 7% per jaar. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Kom jij in dienst van familie Fleuten, familie Blok, familie Benali en de andere inwoners uit onze wijk? Kom jij in dienst van de overheid? Driessen, uitzendbureau in dienst van jou. Kijk voor een baan in de overheid, de zorg of het onderwijs op driessen.nl. Krijg nu 25 euro korting op je eerste investering. Ga naar lendehand.com. Kom jij in dienst van de zorg, de overheid of het onderwijs? Ga naar driessen.nl. Picasso, Warhol en Banksy. Leer alles over moderne kunst in de inspirerende online jaaropleiding van de Vrije Academie. Schrijf je in en start binnenkort of kom naar de gratis infoavond. Kijk op vrijeacademie.nl. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. 6 uur. NPO Radio 1. Lara Billy Rensen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Opnieuw drukte op Schiphol. Flink ook. De rijen staan tot ver buiten de vertrekhallen, begrijpen wij. De oorzaak: minder beveiligers dan verwacht. Hoe dat allemaal kan, vraag ik aan Joost van Doesburg. Hij zit bij vakbond FNV. Eerst het NOS Journaal, Marnix Ampersen. Het kabinet wil een fonds opzetten voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Dat moet voorkomen dat mensen worden afgesloten. Ruim 1 miljoen huishoudens dreigen in financiële problemen te komen, doordat energie steeds duurder wordt. Als ze dreigen te worden afgesloten, nemen de overheid en energiebedrijven de schuld over, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. En daarmee wil het kabinet dus voorkomen dat mensen komende winter worden afgesloten van gas. En ook dat energiebedrijven omvallen omdat hun klanten niet meer kunnen betalen. Dus vandaar dit fonds. En de maatregel moet dus dit jaar al ingaan. De nieuwe regeling geldt alleen voor mensen die dit jaar een nieuw energiecontract hebben afgesloten met variabele hogere tarieven. De meeste luchtvaartmaatschappijen geven geen gehoor aan de oproep van Schiphol om vluchten te annuleren vanavond. Vanwege de drukte had Schiphol gevraagd om de vluchten die vertrekken vanuit hal 3 te annuleren. TUI, EasyJet en Corendon peinzen er naar eigen zeggen niet over om vluchten te schrappen. Vandaag stonden er lange rijen tot ver buiten de vertrekhal omdat er te weinig beveiligers aan het werk zijn. Volgens de vakbonden komt dat doordat de zomerbonus eraf is gegaan deze maand. Maar directeur Hanna Buijs van Schiphol wijst naar de beveiligingsbedrijven. Ja, we hebben een contract met de beveiligingsbedrijven om te leveren wat wij nodig hebben om onze operatie te kunnen draaien. Dat zijn gespecialiseerde bedrijven. En wij zijn natuurlijk met hen in gesprek om te kijken wat ze daarvoor nodig hebben. Maar dat je met zo'n onderlevering wordt geconfronteerd op de dag van de uitvoering is iets wat heel veel pijn doet. Schiphol zegt dat de drukte nog de hele avond aanhoudt. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk sleept Twitter voor de rechter vanwege berichten van 3 complotdenkers. Die moeten weg, vindt de gemeente. In die tweets worden mensen en de gemeente in verband gebracht met pedofiele misdrijven. Het kortgeding van de gemeente tegen Twitter dient vrijdag. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn volgende week maandag bij de uitvaart van koningin Elizabeth in de Westminster Abbey in Londen. Na de uitvaart wordt Elizabeth bijgezet in de grafkelder van Windsor Castle. Het duel tussen Arsenal en PSV in de Europa League van komende donderdag in Londen gaat niet door. Vanwege de verschillende herdenkingen van koningin Elizabeth zijn er niet genoeg agenten om de wedstrijd veilig te laten verlopen. Een nieuwe datum is nog niet bekend. De wedstrijd van Ajax, morgen in Liverpool, gaat wel door. Het demonstratierecht in Nederland moet beter worden gewaarborgd, vindt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn gemeenten vaak vooral met de veiligheid bezig en verliezen ze uit het oog dat demonstreren een grondrecht is. Daardoor worden er vaak onwettige beperkingen opgelegd, zegt Amnesty. Zo moeten organisatoren veiligheidsdraaiboeken leveren, dranghekken neerzetten of EHBO-posten inrichten. Amnesty zegt dat het juist aan de overheid is om een demonstratie te faciliteren. Profvoetballers zullen dit seizoen vaker en gerichter worden gecontroleerd op het gebruik van doping. De dopingautoriteit gaat clubs in het betaald voetbal voortaan onaangekondigd bezoeken op trainingsdagen. Volgens de autoriteit zijn de dopingcontroles aan vernieuwing toe. Eerder vonden ze alleen plaats bij wedstrijden en werd via een loting bij een notaris bepaald wie aan de beurt was om gecontroleerd te worden. Het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden wat regen. En het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen bewolkt. In het oosten kan eerst nog wat regen vallen. Later breekt de zon door tot zo'n 22 graden. En op de weg. Dennis, waar staat het nog vast? Nou, er staat nog 160 kilometer file. Dus het drukste moment ligt alweer achter ons. Op een aantal wegen loopt het nog vast. Op de A12 voornamelijk richting Den Haag. Tussen Woerden en Gouda heb je een kwartier vertraging. A16 van Rotterdam naar Breda. Ook nog een kwartier extra tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. Dat komt door een ongeluk. En de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Dat kost je nog 20 minuten extra tussen Haps en Vierlingsbeek. Ze zijn nog steeds bezig met opruimwerk na een autobrand. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Zet je out-of-office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Oud papier is nog hartstikke jong. Want papier kunnen we wel tot 25 keer renewen. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef papier en karton een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewi.com. Renewi. Afval bestaat niet. Vitaalbedrijf helpt je om de vitaliteit van jouw bedrijf te verbeteren. Dit maakt je bedrijf niet alleen aantrekkelijker om voor te werken, maar ook winstgevender. Zo levert elke euro die je investeert in vitaliteit 1,42 euro op. Ontdek in 10 minuten hoe vitaal jouw bedrijf is met de gratis scan op vitaalbedrijf.info. Bij KRO-NCRV geloven we dat de wereld eerlijker, groener en liever kan. Daarom maken we programma's als Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's over de uitdagingen van deze tijd, die jou anders laten kijken en ook meteen een handje helpen om anders te doen. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Bijna een 500.000 mensen hebben al meegedaan met Stoptober. 28 dagen niet roken in oktober. Doe ook mee en meld je aan op stoptober.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. We zijn nog tijd vertrokken gisteren al. Naar een hotelletje om hier op tijd te zijn. Nou, hier sta je. Afwachten. Misschien terug naar Groningen. Tja, er is opnieuw. Door het tekort aan beveiligers, enorme drukte op Schiphol. Reizigers moeten rekening houden met lange wachttijden, vertraging en annuleringen. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. Ja, dat is dan de zoveelste keer. Hè. Om voor verlichting te zorgen zijn luchtvaartmaatschappijen door Schiphol gevraagd om tussen 4 uur en 11 uur vluchten te schrappen. Verslaggever Christian Pauwen was op Schiphol en heeft daar met reizigers gesproken. From Wales. We have about 2.5 hours. 2.5 hours. 2.5 hours. Dus ze hebben nog 2.5 uur. So that might be a bit tight then, hè? Wordt een beetje krap. Just a bit. Yeah. Fingers crossed. Just gotta get on it. Fingers crossed, ja. Yeah. Waar moet je heen? Ik moet naar Londen, Gatwick. Londen, maar je bent wel op tijd gekomen dus. Ik las op de NOS van jullie dat het heel lang gaat duren. Dus ik ben maar 4 uur van tevoren gekomen. En denk je dat het genoeg gaat zijn? Goeie vraag. Ik zie daar een hele lange rij voor security. Rij die begint hier dus al. Daar moet je nu nog in gaan staan. Security. Volgens mij wel. Dan wordt het misschien nog lastig. Ja. Nou, succes. Ja, dankjewel. You know you have to go all the way out here. Yeah. I'm still busy. Your spirit still seems to be high. Free stroopwafels. Yeah. Gratis stroopwafels helpen wel. Okay. Well, good luck. Thank you. Hanne Buijs, operationeel directeur van Luchthaven Schiphol. We staan hier langs die enorme rij vandaag weer. Hoe kan het opnieuw zo misgaan? Ja, er komt maar één woord in mij op en dat is dat het waardeloos is dat het misgaat. Wat er is gebeurd is dat wij een aantal passagiers hadden voorzien voor vandaag. Daar vragen wij beveiligingspersoneel op uit en daar is ondergeleverd 13%. En mooier kan ik het niet maken en dat zorgt dus voor wachtrijen en dat vind ik waardeloos. Waarom hebben jullie dan niet al eerder misschien vluchten afgezegd bijvoorbeeld? Waarom moet dat dan op de dag zelf pas gebeuren? Pas vanochtend bleek dat ze 13% onderleverden. En dat betekent dat bij ons onmiddellijk de hele crisisorganisatie in leven komt. En dat we op dat moment eerst luchtvaartmaatschappijen gaan vragen: wil je alsjeblieft vrijwillig annuleren? En nu zitten we er zelfs naar te kijken, ja, moeten we toch niet gaan verplichten, gezien de lange rijen die onderbezetting bij de beveiliging heeft opgeleverd. Passagiers zullen vooral denken, ja, jullie hebben het over beveiligers die niet worden geleverd. Wij zien vooral continu problemen om te vliegen vanaf Schiphol. Nou, waarom het extra waardeloos is omdat eigenlijk na de hele moeilijke meivakantie we weer in een opgaande lijn zaten. En tegen de passagiers die luisteren zou ik willen zeggen, wend je tot Schiphol en wij gaan vergoeden wat je vandaag aan schade leidt. Hoe lang gaat het probleem nog duren? Ja, wat mij betreft uiterlijk tot vanavond. En hebben we hele serieuze gesprekken ook met de beveiligingsbedrijven om te kijken dat we dit niet morgenochtend nog een keer hebben. And this is a beyond a joke. If they haven't got the staff to cope with the number of flights, they should do what Heathrow did and cancel the flights. It's ridiculous. It's sheer profiteering. It's queue what? Over a kilometer long? Come on. Het is een totale grap en echt een totale schande dat dit zo kan gebeuren. En dat ze het niet zoals Londen Heathrow gewoon minder vluchten laten gaan. Want dan heb je dit probleem niet, denkt deze meneer. De vlucht vertrekt om 7:50. Dus oh, 7:50. 3 uur. 3 uur. En gaat dat genoeg zijn voor deze reis? De vraag natuurlijk. Ja, dat weten wij ook niet precies. Want we weten niet zo goed hoe lang de rij binnen nog is. En we staan hier ook nog even buiten. Ik loop met je mee hoor, anders verlies je je plek. Dat wil je natuurlijk niet. Nou ja, het is wel lastig. Maar ja, dat is uiteindelijk voor alle partijen natuurlijk lastig. En het is niemand die dit eigenlijk wil. Maar ik hoop wel dat het snel opgelost is en dat dit niet de komende jaren zo blijft. Ja, Joost van Doesburg, bestuurder bij vakbond FNV. Eigenlijk wil niemand dit. En toch is het zo. Hè? Hoe kan het dat er een tekort is aan beveiligingspersoneel? Ja, en dat al maandenlang, mevrouw Rensen. Heeft dat een hele simpele reden. Er zijn nog maar weinig beveiligers die op Schiphol willen werken. Vanaf eind april moeten zij werken onder bijzondere hoge werkdruk. Staan zij met te weinig collega's voor een onmogelijke uitdaging. En dat holt langzaam maar zeker het beveiligingskorps uit. We hebben de grote uitstroom van beveiligers hebben wij in de zomermaanden weten te stoppen met een hele hoge bonus van €5,25 per gewerkt uur. Mm-hmm. Maar ja, die is vorige week maandag afgelopen en we hebben gezien, en daar hebben we ook voor gewaarschuwd, dat de uitstroom van beveiligers weer op gang brengt, met vandaag hele lange rijen als resultaat. Maar dan gebeurt daar toch iets aparts. Want de directeur van Schiphol, de operationeel directeur die we net hoorden, Hanne Buijs, die zegt, ja, er zijn contracten afgesloten. Iedereen moet zich toch ook aan de afspraken houden? Dat klopt. De Schipholgroep heeft beveiliging uitbesteed. Dus de beveiligers die dat hele cruciale beroep doen, die werken niet meer bij de Schipholgroep. Bij veel andere Europese luchthavens, die hebben dat gewoon bij zichzelf gehouden. Ja, dat snap ik, maar dat was mijn vraag niet. Ik vroeg me af, er zijn afspraken gemaakt. En of je dat nou in huis hebt, of dat je dat... Ja, precies, met een beveiligingsbedrijf. Dat beveiligingsbedrijf en de mensen die daar werken, die moeten zich toch aan de afspraken houden? Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar die beveiligingsbedrijven die kunnen niet meer aan voldoende personeel komen. En dat kunnen ze al niet vanaf eind april. Dus, want zij hebben de mensen ook flexibel in dienst? Of kunnen die gewoon per dag dan aangeven of ze wel of niet voor een bepaald tarief willen werken? beveiligingsbedrijven die hebben mensen vast in dienst. Die hebben mensen op een nulurencontract. Ze werken met uitzendbureaus en ze werken met ZZP'ers. En ze hadden de Schipholgroep had voor deze mensen, voor deze beveiligers, hadden ze allemaal een mooie zomertoeslag, een mooie zomerbonus klaarstaan. Maar die is er nu vanaf. En dan zeggen al die flexkrachten, die nuluren medewerkers en die ZZP'ers van nou, het hoeft niet meer zo nodig. Ik kan ook elders makkelijker mijn geld verdienen. Ja, want dat dan is het op Schiphol. Dan, hè? Ja, dat je dus eigenlijk op een andere plek een ander werk kan doen voor misschien hetzelfde geld of misschien voor meer. Ja, en wat Hanna Buijs ook zegt. Ja, wij zijn deze ochtend verrast door dat de beveiligingsbedrijven onvoldoende beveiligers kon leveren. En dan zeggen wij van ja, als je dit probleem echt voor de lange termijn wil oplossen, dan moet je dus gaan kijken hoe je die beveiligingsbedrijven weer in dienst kan nemen. Zodat je weer in controle bent over je eigen beveiligingskorps. En dat je ervoor kan zorgen dat je deze beveiligers ook gewoon weer een arbeidsvoorwaarde kan geven. En onder bepaalde omstandigheden hun werk kan laten doen. Zodat ze ook weer graag op Schiphol willen komen werken. Ja, maar daar is op dit moment jammer genoeg geen sprake van. Die vraag hebben wij niet aan de operationeel directeur Hanna Buijs gesteld, maar heeft u het idee dat daar oren naar is bij de Schipholgroep om mensen in dienst te nemen? Ik heb laatst gelezen dat de financiële topman zegt, wij zijn dat aan het verkennen. Nou ja, die afspraak hebben we ook gemaakt in ons sociaal akkoord wat wij begin juni met de Schipholgroep hebben afgesloten. Dat ze daarna moeten gaan kijken. Maar de Schipholgroep moet echt alles op alles zetten om weer een stuk aantrekkelijkere werkgever of marktmeester te worden op de arbeidsmarkt Schiphol. Want je ziet gewoon dat mensen niet meer voor 14 euro komen werken. Je ziet niet meer dat ze dan korte diensten willen draaien. En hele onvoorspelbare roosters. En daar moet Schiphol allemaal aan gaan werken. Om ervoor te zorgen dat we weer een beetje ontspannen de zomer van 2023 in kunnen gaan. En kunt u een inschatting maken? Ook voor luisteraars die nu luisteren en misschien morgen moeten vliegen. Gaat dit morgen ook een probleem zijn, vermoed u? Als we naar vorige week kijken, vorige week maandag was het ook bal. Ging het ook helemaal verkeerd, minder erg dan vandaag. Vervolgens ging het weer een aantal dagen goed. Ik denk dat dat de kans groot is dat we dat nu weer zien. Dat ze even wat extra beveiligers oproepen voor morgen. Dat we niet een herhaling krijgen van vandaag. Nou, dat is in ieder geval mijn voorspelling. Maar het structurele probleem blijft bestaan. Want vandaag, 12 september, een maandag. Ja, dat is gewoon geen piekdag voor Schiphol. Er zijn er in verhouding zijn er weinig reizigers. Maar een kleine rij door beveiligingstekort in de ochtend eindigt met een gigantische rij in de middag. Ja, goed. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dit verder zal gaan. Deze week en de weken die komen gaan. Joost van Doesburg, bestuurder bij vakbond FNV. Dank u wel, hoor. Ja, nog even naar andere rijen die op de weg. Dennis. Ja. 100 kilometer aan rijen staat er nog. Nou, de meeste vertragingen vallen reuze mee. Meestal kost het je tussen de 5 en 10 minuten extra. Er is één grote uitzondering en dat is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Want daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel staat 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op onthoud is 40 minuten. In de Schotse hoofdstad Edinburgh is het lichaam van Queen Elizabeth voor het eerst te bezoeken voor het publiek. De rouwstoet ging vanmiddag dwars door het centrum van de stad met Prins Charles, die inmiddels koning is, en zijn broers en zus die achter de auto met de kist aanliepen. Schotten zijn van oudsher minder enthousiast over de koninklijke familie dan Engelsen dat zijn. Maar daar was langs de route niet veel van te merken, zag verslaggever Josephine Treje, die aan het einde van de route stond bij de kathedraal. Staan hier mensen al heel lang te wachten hier bij de hekken. It means a lot for me that she died in Scotland because I'm in a wheelchair and I wouldn't have been able to get down to London. Mevrouw zegt dat ze er eigenlijk wel blij mee is dat de Queen hier gestorven is. Ze zit zelf in een rolstoel en naar Londen had ze niet kunnen gaan. I also think just to be here is a good sign for the new King Charles. Goed is dat King Charles hier vandaag ook is en dat hij al deze mensen hier ziet die hem supporten. He has a big boot to fill. Het zal best een zware taak worden voor King Charles, zegt hij, juist omdat zijn moeder zo geliefd was. The sadness with the Queen going and then the joy of a new king. Het is ook wel een beetje een contrast vandaag, want afscheid nemen van de koningin, maar ook weer de nieuwe koning zien. Definitely important for Scotland and for the UK. Keep us together. Unite us together. That's what she said. Yes, that's. I think King Charles will do the same. Yeah. Yeah. Do you have confidence in him? It's building. Yes. Building. De mensen hier zijn natuurlijk allemaal heel erg voor het koningshuis, maar dat is niet overal zo in Schotland. Iemand die alles weet over de moeilijke verhouding tussen Schotland en de royals is Esther Meijers. Ze is hoofddocent hier aan de Universiteit van Edinburgh. De relatie tussen Schotland en Engeland, politiek gezien, is redelijk gespannen op het moment. Er is roep voor onafhankelijkheid, die is er al heel lang en die is er op het moment weer. Er is een nationalistische regering die dat graag wil. Maar de koningin heeft altijd het idee kunnen geven dat Schotland echt een deel is van haar rijk. Zonder dat ze het ene boven het andere bevooroordeelt. Dus het is niet zo dat ze Schotland prefereert boven Engeland. Maar die balans die ze wist te houden is denk ik heel belangrijk en redelijk uniek. Ja, is dat iets wat King Charles zou kunnen volhouden, denkt u? Ja, dat zal de vraag worden. Ik denk het wel, zeker in eerste instantie. Hij heeft natuurlijk heel lang. Ze hebben het hier de hele tijd over the longest apprenticeship ever. En ja, hij heeft natuurlijk heel lang is hij bij zijn moeder in de leer geweest hierover. Hij heeft zelf zeker zijn eigen band met Schotland. Hij heeft hier op school gezeten. Zijn zoon heeft hier gestudeerd. Heeft daar zijn schoondochter ontmoet. Kwam hier vaak, net als zijn zus en zijn andere twee broers. Dus ik denk dat hij zelf ook een eigen band heeft met Schotland. En dat hij niet net hoeft te doen of hij zijn moeder nadoet, zeg maar. En dat is belangrijk. Ja, is het ook belangrijk, is misschien raar om te zeggen, maar wat is het belang van dat de Queen hier gestorven is en dat we dit allemaal meemaken hier vandaag? Nou ja, het is natuurlijk. Schotland is eigenlijk is eerst. De media komen hier eerst. Iedereen kijkt naar Schotland. De kist is gisteren het hele land doorgegaan. En ja, dat geeft toch echt een zekere symbolische waarde. En dat maakt dat Schotland echt meetelt. En als de rouwstoet dan in de buurt komt, wordt iedereen stil. Kinderen worden opgetild. Iedereen natuurlijk telefoon in de lucht. Sad to see. Yeah, very sad. Als de kist dan naar binnen wordt gedragen en de koninklijke familie ook naar binnen is, begint iedereen weer een beetje te praten. We got new king now, so. Is it important to you that it's in Scotland? Yeah, it's good because you're very, very proud of Scotland. Meneer zegt ook, fijn om dit hier te zien in Schotland. And it is important for the country. It ties everyone together, it unites everyone. It's a very big thing, royalty for the United Kingdom and Scotland. Yes, for sure. For sure. Straks kan het publiek afscheid nemen van koningin Elizabeth in de St. Jude Cathedral. En morgen wordt de kist overgevlogen naar Londen. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 10 minuten voor 6:30. 70-90% van de patiënten met onverklaarbare klachten is vrouw. En dat komt doordat medisch onderzoek nog altijd op mannen is gericht. En hierdoor krijgen vrouwelijke patiënten minder vaak de juiste diagnose. Mirjam Keijer is een van die vrouwen. Ze had meer dan 10 jaar onverklaarbare klachten en werd niet goed geholpen. En ze schreef daar een boek over. Ik ben geen man. Uitroepteken. Vanmiddag sprak ze met minister Kuipers over het belang van genderspecifieke zorg. Mevrouw Keijer, goedenavond. Nou, goedenavond. Wat is uw eigen ervaring met het stellen van de verkeerde diagnose? Dat als klachten niet worden begrepen, dat het heel erg lastig is als vrouw in de gezondheidszorg. En dat we toch ook heel veel, en dat zien we ook op het meldpunt wat we hebben gelanceerd voor andere vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten, dat er heel snel een aftakking wordt genomen van, nou, doe het maar rustig aan. En misschien heb je te druk of je maakt je te druk. En dat is wel een hele grote rode draad in de verhalen die we binnenkrijgen. En ik merkte zelf toen ook van, ja, als klachten niet echt kunnen worden geduid, dan werd het bij mij al vrij snel op de overgang gegooid. En ik voelde eigenlijk zelf wel van, ja, volgens mij klopt het echt niet. Volgens mij is het niet normaal om je zo te voelen. En uiteindelijk na 10 jaar bleek dat ik een goedaardige tumor van de bijschildklier had. En toen ben ik geopereerd in Amerika vanwege corona. En daar gaf de arts artsen aan dat het met name bij vrouwen voorkomt. En ja, dat vrouwenlijf sowieso anders ziek wordt dan het mannenlijf. En toen ben ik eigenlijk in de materie gedoken. Heb ik een boek over geschreven, petitie gestart en vanmiddag overhandigd aan onze minister. En heeft u dan het idee dat men in Amerika daar zich al bewuster van is? Of was dat ook maar één arts die dit wist? Nou, ik denk dat wereldwijd er nog een enorme slag te slaan is wat betreft genderspecifieke zorg. En dat we sowieso dat er veel meer onderzoek moet komen. Maar tegelijkertijd, dat zei ik ook tegen de minister, er ligt ook wel heel veel onderzoek wel waar we eigenlijk van moeten zeggen dat moet veel meer geïmplementeerd worden. Het is nu nogal vrijblijvend. Ik merkte ook toen wij steekproeven namen dat toch ook heel veel hulpverleners het vrouwenhartstuit bijvoorbeeld wel behoorlijk op de kaart. Maar ook is er nog heel veel kennis wat al voorhanden is, onvoldoende bekend. Mm. En dus zei ook tegen die minister, het zou gewoon mooi zijn, en daar pleiten we ook voor, dat alle kennis die er is en dat het verplicht wordt meegenomen in het onderwijs en genderspecifieke modules. Juist, dus het moet meegenomen in het onderzoek, in het onderwijs, in de uitvoering. Wat heeft Kuipers de minister toegezegd? Nou, ik zong een lied voor hem en we hadden een half uur. En ik zong het lied Als erkenning er niet komt, dan worden klachten nooit begrepen. En vaak kost dat een leven, want dat krijgen we ook binnen op het meldpunt. En daarna hadden we nog 20 minuten om in gesprek te gaan. Maar ja, het was gewoon heel erg kort. Hij was ook al uitgelopen en we hebben heel kort gesproken. Ik heb wel kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. En toen zei hij van nou, we gaan een vervolggesprek plannen. En ik ken het probleem. En ja, maar goed, we halen pas echt rustig adem als het wordt opgepakt. Dus er was eigenlijk iets te weinig tijd met de minister. Het was iets te weinig tijd. Maar ja, we zijn wel hoopvol dat er een vervolggesprek komt. En we hebben wel ons verhaal kunnen doen. Kort en beknopt. Ik had het gelukkig op papier gezet. En ja, ik denk ook wel dat hij onder de indruk was van het lied. Achter mij stonden 35 vrouwen in operatiejas. Allemaal met een quote in hun handen van depressie bleek tumor. En eigenlijk ja, wat misdiagnoses. En die ook onze maatschappij, daar had ik het ook met de minister over, ook heel veel geld kosten. Er wordt heel veel problematiek afgedaan als psychisch. En vrouwen vrij snel aan de medicatie gezet, blijkt uit de brieven. En ook de artsen die wij spreken, die pleiten voor genderspecifieke zorg. En ja, dat kost de maatschappij ook heel veel geld. Dus daar gaan we zeker over in gesprek met hem. Nou, als hij daar niet gevoelig voor is, dank dat u over vandaag wilde vertellen. Mirjam Kaaier schreef onder andere het boek Ik ben geen man. Mocht u dat willen lezen. Tot slot, over een minuut of 20, dan landt premier Rutte in Suriname. Dat is zijn eerste bezoek aan het land. Het vorige bezoek van een Nederlandse premier was alweer 14 jaar geleden. Naast de handelsrelatie tussen de twee landen is het Nederlandse slavernijverleden een belangrijk thema tijdens dit bezoek. Correspondent Nina Jurna in Paramaribo op het vliegveld. Nina, premier Rutte en de handelsdelegaties komen zo aan. Er is veel belangstelling voor dit bezoek bij de Surinamers. Ja, zeker. De kranten stonden hier het hele weekend ook al vol van dit bezoek. Veel enthousiasme en ook hoop vanuit president Santokki. Die hoopt dat er inderdaad de handelsrelatie weer op gang komt en dat er investeringen komen. Er was ook wel kritiek van mensen die zeggen van ja, is het wel de goede timing om nu dat hier nu een Nederlandse premier komt. Want het gaat eigenlijk heel erg slecht in Suriname en er zijn heel veel eigen problemen die eerst aangepakt moet worden. Dus verdeeld, maar wel veel belangstelling. En al langer speelt natuurlijk de vraag of de Nederlandse excuses aan Suriname voor het slavernijverleden zullen komen. Zit er daarom ook wat extra spanning op dit bezoek, denk je? Nou, het onderwerp wordt absoluut besproken. Dat staat ook op de kaart. Maar de verwachting is niet dat er nu excuses komen. Wel gaat premier Rutte morgen in gesprek met organisaties die zich bezighouden met het slavernijverleden. En zij zijn best wel stellig. Ze vinden van er moeten excuses komen, ook met herstelbetalingen. En die excuses moeten in Suriname plaatsvinden. Dus niet in Nederland, maar echt op Surinaams grondgebied moeten die excuses komen. En ja, de verwachting is, wat je hier hoort, is eigenlijk dat die excuses volgend jaar worden aangeboden. Dan is het namelijk 150 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft. En 160 jaar geleden dat ook nog het staatstoezicht werd afgeschaft. Want de mensen moesten na de slavernij, na de afschaffing, nog 10 jaar doorwerken. Mm. En de belangstelling voor het slavernijverleden wordt steeds groter. In het Nationaal Archief in Paramaribo wordt door steeds meer mensen onderzoek gedaan. Met welke blik wordt daar onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de relatie tussen Suriname en Nederland? Ja, dat is best wel interessant. Wat zij, dat Nationaal Archief, dat ziet sinds een aantal jaren dat er echt een stormloop vanuit Nederland komt naar dat archief. Van met name Nederlandse onderzoekers die onderzoek doen naar het slavernijverleden. En ik sprak daar ook met de directrice. En zij zegt van ja, het is heel goed dat die aandacht er is, dat er meer aandacht is. Maar het is vooral dat er Nederlandse onderzoekers komen vanuit, met een hoop geld. In Nederland is veel geld voor onderzoek vrijgekomen. En die doen dat onderzoek dan eigenlijk vanuit een Nederlandse bril. En dat is, zegt zij, eigenlijk wat we altijd al hebben gezien. Al die eeuwen eigenlijk is de perceptie van de slavernij altijd vanuit een westerse blik geweest. Het wordt tijd dat Surinamers ook betrokken worden bij dat onderzoek. En dat is eigenlijk waar zij op hoopt, dat in de toekomst wel gaat gebeuren. Die archieven zijn inmiddels ook, de slavenregisters zijn gedigitaliseerd, dus er is veel meer mogelijkheid om onderzoek te doen. Maar het schort hem wat haar betreft nog heel erg aan de perceptie. Zij hoopt dat er meer Surinamers ook bij betrokken worden bij dat archief, onderzoek wat vanuit Nederland is opgestart. Kijk eens aan. Goed. Over het bezoek van premier Rutte en de handelsdelegaties aan Suriname hoorde u Nina Jurna over een minuutje of 15 landt de premier daar in Paramaribo. Dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Hans. Lara Billy, de toekomst van de zorg voor de komende jaren ligt in handen vanavond van de huisartsen. Die moeten namelijk beslissen of ze instemmen met dat integrale zorgakkoord. Ze vrezen voor minder geld en tijd, maar is die vrees terecht? Dat zometeen. Hier op Radio 1 en de hoofdpunten van het nieuws natuurlijk. Christian Bonenbakker zit voor u klaar. En wij zijn er morgen weer. Een heel fijne avond. NPO Radio 1. Schiphol noemt het waardeloos dat het vandaag weer zo'n chaos op de luchthaven is. Er staan extreem lange rijen, waardoor sommige reizigers hun vlucht missen. Schiphol geeft de schuld aan de beveiligingsbedrijven. Die zouden 13% minder beveiligers hebben geleverd dan beloofd. Het demonstratierecht in Nederland moet beter worden gewaarborgd, vindt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn gemeenten vaak vooral met de veiligheid bezig en verliezen ze uit het oog dat demonstreren een grondrecht is. De film Narcosis is dit jaar de Nederlandse Oscar-inzending. Het is de debuutfilm van regisseur Martijn de Jong. Een van de hoofdrolspelers is Fedja van Huet, die ook speelde in de laatste Nederlandse film die een Oscar won, Karakter uit 1997. En Maurits Hendricks wordt directeur sportzaken bij Ajax. Hij wordt onder meer verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en het vrouwenelftal. Hendricks werkte eerder bij sportkoepel NOC-NSF en daarvoor was hij hockeycoach.